motema nanga ezokie nyoso salinga etikali elembo. Nazalize kolela kodi Nakopola mbula na lipopo Nalipopo mboka na mesana Nalipopo mboka na lingaka Naina koluka yete abonga Kodi ye kana lingaka boyete mama Kodi kana lela Kaye binyoso motema nanga sanduku Lelo susi etongindako na motema nanga Okei konje na poto nzoko kei kobala Okati bolingo na mokanda mwete Kodie kana limaka mwete mabara Kodie kana lela Nani magite nde oko kiko salanga mwye mama Mwana mare Metal. kolobana bala ni biso na sima le mboka yo mama e nalela o balinga yo